Zapraszam w niedzielę o 11:00. Gabriela Darmetko. Autopromocja. Minęła 22:00, mamy czwartek, 3 kwietnia. W programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Tomasz Ławnicki. W Rosji zatrzymania Ukraińców, na Ukrainie Rosjan, a jednocześnie rośnie napięcie między Moskwą a kwaterą główną NATO. Niemal 300 wstrząsów wtórnych w Chile po wtorkowym trzęsieniu ziemi. W północnej części kraju brakuje jedzenia i wody. W serwisie też o paniach na i po uczelniach technicznych. Uzyskują pracę bez problemu. Jest to praca równopłatna z pracą mężczyzn. Kobiet na politechnikach przybywa. Na początek ostra wymiana zdań na linii Moskwa-Bruksela. Rosja oskarża NATO o złamanie porozumień. Sojusz odpowiada, to propaganda. Kilka godzin później Moskwa wycofuje na konsultacje najwyższego przedstawiciela wojskowego przy sojuszu. O napiętych relacjach między Rosją a kwaterą główną NATO, Beata Płomecka. Zaczęło się od oskarżeń Rosji pod adresem sojuszu, że naruszył on porozumienie z Moskwą, planując zwiększenie swoich sił w Europie Wschodniej. Sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen odpowiada. Jestem zaskoczony tymi oskarżeniami. To Rosja złamała wszelkie międzynarodowe zobowiązania. Przede wszystkim dokonując agresji i okupując Krym należący do Ukrainy. Sekretarz generalny skomentował też inne doniesienia z Moskwy. Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow powiedział, że Rosja czeka na wyjaśnienie NATO w sprawie dodatkowych wojsk i wysłała już w tej sprawie pytania. Nie dostaliśmy żadnych pytań ze strony Rosji. To kolejna odsłona rosyjskiej propagandy i dezinformacji. W odpowiedzi na aneksję Krymu NATO zablokowało kilka dni temu wszelką współpracę cywilną i wojskową z Rosją. Dialog ma być prowadzony wyłącznie na szczeblu ambasadorów. Moskwa z kolei nie ma już swojego najwyższego przedstawiciela wojskowego przy NATO. Odwołała go na konsultacje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O napięciu między Moskwą a Brukselą, teraz o relacjach Rosji z Ukrainą i tu przybywa niepokojów. W Rosji zatrzymano 25 obywateli Ukrainy podejrzanych o przygotowywanie aktów dywersji na terytorium Federacji Rosyjskiej. Tak poinformowała rosyjska telewizja. Wśród aresztowanych trzej to aktywiści skrajnie nacjonalistycznego prawego sektora. Wszyscy mieli się przyznać, że działali na polecenie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Bredni nie komentujemy, odpowiada natomiast SBU w Kijowie. Wcześniej ukraińskie służby poinformowały o zatrzymaniu dwóch obywateli Rosji, którzy zamierzali porwać kilku obywateli Ukrainy, w tym jednego z kandydatów na prezydenta. Te oskarżenia z kolei odrzuciła Moskwa. Brakuje wody i chleba, to już doniesienia z północnej części Chile. Trwa dramat mieszkańców poszkodowanych we wtorkowym trzęsieniu, a jednocześnie ziemia wciąż jest niespokojna. Do tej pory odnotowano niemal 300 wstrząsów wtórnych, w tym wczorajszy o sile 7,6 w skali Richtera. Mieszkańcy północy Chile przez ostatnie dwie trudne noce zachowali godny podziwu spokój. Dziś jednak widać, że tracą powoli siły i cierpliwość. Część Chilijczyków z poszkodowanych regionów wciąż nie ma dostępu do bieżącej wody i prądu. W sklepach brakuje bidonów z wodą i chleba. Mieszkańcy północnych miast skarżą się również na ceny podstawowych produktów, które w ostatnim dniu znacznie wzrosły. Rząd obiecał podjąć odpowiednie działania prawne w tej sprawie. W drodze na północ Chile jest też ponad 50 ton produktów, m.in. bidony wody, żywność, koce i produkty dla dzieci. Do problemów z wodą i żywnością dochodzi też jednak stres. Ziemia w Chile wciąż drży, średnio co 6 minut. Od wtorkowego trzęsienia ziemi odnotowano już ponad 260 wstrząsów wtórnych, z czego odczuwalnych było około 30. Santiago de Chile dla Polskiego Radia, Monika Trętowska. To już siódma taka akcja i efekty z roku na rok są coraz bardziej widoczne. Panie na uczelniach technicznych stanowią 37% studentów. Kiedyś stanowiły wyjątek. Na politechnikach trwa ogólnopolski dzień otwarty tylko dla dziewczyn. Przed płcią piękną swe podwoje otwiera dziś 15 uczelni technicznych oraz 6 wydziałów ścisłych uniwersytetów w całym kraju. Jedną z nich jest Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie. Jej kanclerz Barbara Nowacka chwali swoje podopieczne i cieszy się, że wciąż ich przybywa. Praktycznie wszystkie dziewczyny, które zaczynają, kończy te studia, kończy je z lepszą średnią, potem uzyskują pracę bez problemu. Jest to praca równopłatna z pracą mężczyzn. Same studentki kierunków ścisłych także namawiają swoje młodsze koleżanki do wyboru politechnik. Podkreślają przy tym, że to nie tylko korzyść, ale i przyjemność. Bogata wiedza, która nie skupia się tylko na jednej dziedzinie, ale rozwija także inne umiejętności, na przykład menedżerskie. Jest o wiele łatwiej dla dziewczyn na politechnikach. Oczywiście wsparcie kolegów, prowadzący lepiej nas traktują. Zwykle nie mają żadnego problemu z tym, że są kobiety na wykładzie. A studenci dodają, że zdecydowanie lepiej widzieć pani na politechnikach niż na traktorach. Michał Fedusio, Polskie Radio. To na koniec o tym, co potrafi stworzyć ścisły umysł. 45 drużyn wzięło udział w Festiwalu Robotów w Chorzowie. Tutaj mamy właśnie elektropneumatyczny system sterowania oraz robota, który jest pieskiem. Wystarczy, że klaśniemy i piesek się właśnie budzi. Jak dotkniemy na przykład jego bródki, no to właśnie zaczyna się ruszać. To jest robot obronny, właściwie karabin. tworzenie nie jest też takie trudne, gorzej jest programer. Jak się pracuje w grupie, to dosyć szybko. Tego zbudowaliśmy 2 tygodnie. Myślimy i robimy. Wszystko to w ramach Festiwalu Nauki. Wśród twórców robotów byli zarówno studenci, jak i uczniowie szkół podstawowych. To był Serwis Trójki. Dużo słońca jutro, opady deszczu tylko w rejonie Zakopanego. W Suwałkach 7 stopni, w Białymstoku i Gdańsku 8, w Warszawie 11, Łódź i Lublin 12, w Poznaniu i Szczecinie 13, w Krakowie 14, w Katowicach i Wrocławiu do 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ogrzewanie stanowi aż 70% kosztów utrzymania nieruchomości. Porozmawiajmy z ekspertem. Prawidłowo dobrany styropian może obniżyć koszty ogrzewania nawet o 50%. Kupując go, warto zwracać uwagę na jego ciężar. Im wyższa waga styropianu, tym lepsza izolacja i większa oszczędność. Jakość musi ważyć. Więcej dowiedzą się Państwo na www.gwarantowanystyropian.pl. Agencja Good Music zaprasza na 10. edycję Freeform Festival Inspired by Grolsch. 9-10 maja, Warszawa, Soho Factory. Wystąpią Laru, Klaxons, Simian Mobile Disco, John Hopkins, Scalpel i wielu innych. Więcej informacji na freeformfestival.pl. Patroni medialni MTV, Activist, Music is, Hero, Kamak, Brand New Anthem, Mówią na Mieście, AMS. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 6:26. Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa dobry wieczór mówią Państwu Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki. A wykonawcy nie powiedzą dobry wieczór, bo nie mówią w naszym języku i w ogóle zostali już wcześniej zaklęci w zero-jedynkowe te tajemne znaczki na płytach kompaktowych. Ale za to przedstawią to, co mają w tej chwili najlepszego, bo będą to nowości spod znaku wielkich tego świata muzyki. Ale zanim do tych nowości dojdziemy, to zaczniemy od czegoś bardzo klasycznego, bardzo sprzed lat, ale też bardzo znaczącego. Don't take the instead of deep reflection of what's true, for it's a combination of judgments made by you that cause a deep dejection all the way through. No relaxation, no conversation, no variation in a very dark blue, blue condition. Early rising every day, you must be in. Niewątpliwie najdziwniejsze nagranie ze słynnej płyty Disraeli Gears, chyba jednego z najlepszych albumów lat 60., który był firmowany przez grupę Cream. Dziwny ten utwór, no słychać, że dziwny, bo taki jakiś dosyć ślamazarny, bo wokalista wcale nie dysponujący odpowiednim aparatem do tego, żeby być wokalistą. No i całość zupełnie odmienna od tego, czym Cream żywił uszy i duszę swoich słuchaczy te 47 czy 8 lat temu. A może 50? A, 67 rok w każdym razie. Sami państwo sobie policzą. Ten nieudany wokalista to Ginger Baker, perkusista grupy Cream. To chyba jedyne nagranie, w którym z czasów Cream słychać jego głos, w którym próbuje śpiewać. No ale on przede wszystkim stanowił o tym pulsie, o timingu, który w muzyce Cream też był niesłychanie ważny. Ginger Baker, i to jest właśnie, proszę państwa, nowa liga. Dzisiaj się okazało i oficjalnie się potwierdza. Ginger Baker wystąpi po raz pierwszy w Polsce. Wystąpi na otwarcie festiwalu Suwałki Blues Festival, którego to festiwalu Trójka jest już od zarania tej imprezy patronem medialnym, więc dlatego przykładamy dużą wagę do wszystkich istotnych wydarzeń, które w związku z festiwalem w Suwałkach istnieją. Ginger Baker wystąpi ze swoim kwintetem, bo gra w tej chwili jazz w zasadzie, ale to jest jazz, który przekracza bariery. Nie znam nowej płyty Gingera Bakera. Ona nosi tytuł Why i ukaże się dopiero w maju, ale wśród kilku ośmiu chyba tytułów nagrań, które się na tej płycie znalazły, jest również tytuł z hasłem Blues w treści, więc coś na rzeczy jest. No a poza tym Ginger przyzwyczaił swoich słuchaczy do tego, że sięga po te różne ulotne elementy muzyki z różnych stron świata, i jazzu, i rocka, i bluesa, i muzyki etnicznej, i myślę, że również i ta jego wszechstronność dała sobie znać podczas występu w suwalskim, pięknym zresztą teatrze, czyli Suwalskim Ośrodku Kultury na otwarcie festiwalu. No a teraz, skoro już jesteśmy przy Gingerze Bakerze, przy grupie Cream, to proszę posłuchać, jak creamowo brzmi to nagranie. Tried to make my She's aging orange in the dirty wind. Can't wait for something to begin. Ten muzyk, wielka postać muzyki brytyjskiej, nie tylko, też miał w ubiegłym roku wystąpić w Suwałkach. Niestety w ostatniej chwili choroba nie pozwoliła mu na przyjazd. Zamiast niego zagrał i zaśpiewał też towarzyszący mu zazwyczaj w koncertach zespół i zrobił to wyśmienicie. No ale teraz właśnie znowu wrócił do pełni sił, zrealizował płytę, która ukazała się w tym tygodniu. Jack Bruce, o nim mowa, basista, wokalista, kompozytor, band leader, no, poszukujący nowych środków wyrazu przez ostatnie półwiecze. Jack Bruce nagrał płytę zatytułowaną Silver Rails. Mam niejednoznaczny niestety stosunek, znaczy nie wiem dlaczego niestety, no po prostu niejednoznaczny mam stosunek jeszcze do tej płyty, może dlatego, że przesłuchałem ją ledwie dwukrotnie, a w przypadku tak znaczących artystów, no kiedy są jakieś wątpliwości, to trzeba słuchać parę razy, bo może potem się okazać, że niemądre ucho i niezbyt klarowny rozum coś przeoczyli i no i właśnie. I na razie jestem taki troszkę na rozstajach. Z jednej strony to jest pełna dobrych melodii płyta, bo tutaj jest parę piosenek po prostu, które Jack przygotował i wyśpiewał, no ale jest też no, trochę takich rzeczy, które jakoś nie idą mi w parze z moim oglądem tego artysty poprzez te 40 czy 50 lat jego różnych dokonań, które poznałem. Ten utwór, który zabrzmiał, nosi tytuł Rusty Lady, jest dedykowany, chociaż dedykowany to może niewłaściwe słowo, bo tam nie jest specjalnie ta postać dobrze postrzegana poprzez tekst Jacka Bruce'a, więc jest to utwór o żelaznej lady, czyli o pani Thatcher, do której to Jack Bruce nie miał specjalnie entuzjastycznego stosunku. No i jej odejście z tego świata podkreślił też takim właśnie nie peanem, tylko no, czymś, co wzbudza refleksję. I to też od strony muzycznej jest chyba najbardziej taki przypominający te wczesne nagrania Bruce'a utwór, te wczesne właśnie z okresu czy Cream, czy nawet później już tych jego solowych, począwszy od Songs for a Tailor. Zaprosił do współpracy Jack Bruce kilkoro świetnych kolegów, jak gitarzystów Phila Manzanera i Robina Trauera, klawiszowca Johna Medeskiego, aha, jeszcze to też zadziwiające, bo jak jednym z towarzyszących mu gitarzystów jest Uli John Roth, czyli taki koleżka, który kiedyś, zdaje się, w zespole Scorpions występował. Na perkusji to tu, to tam pojawia się małżonka Carlosa Santany, czyli Cindy Blackman Santana, no a także są dwaj synowie Jacka Bruce'a, czyli Corin i Malcolm, odpowiednio grający na gitarze i na perkusji. Więc jak mówię, będę chciał sobie wyrabiać opinię na temat tej płyty. No a teraz, żeby zacząć ją właśnie wspólnie jakoś z Państwem kształtować, to zapraszam, żebyśmy sobie posłuchali kolejnego nagrania z płyty Silver Rails zatytułowanego Candlelight. Suffers so much pain under the sundown's evening wind. It's either feeling dead straight ahead, a sunshine peeling our skin, Am I the warm or cold? The dusty death and the sunshine soft feeling. My love, where are you? Why have you left me at the bottom of the hill? My love, why are you where you can't get me anymore? The sunshine feels your skin. Falling down that cliff or gliding on the eagle's wing. It's either living in this major bar or submarine, or sunshine peeling our skin. It's either warm or cold, that sting of death denying. Night, baby. Jack Bruce, jego nowy album nosi tytuł Silver Rails. Już teraz może bardziej wiem, co sprawia, że nie jestem do końca przekonany, czy kocham ten album. To może to, że Jack tak dużo chce powiedzieć. I to nie powiedzieć muzyką, ale powiedzieć słowami. Czyli, krótko rzecz biorąc, wyśpiewać. A wydaje mi się, że no, trochę już nie ten aparat. I o ile zawsze wydawało mi się, że równą siłą grupy Cream był wokal właśnie Jacka Bruce'a, równą z gitarą Claptona, o tyle tutaj No właśnie, mam pewien opór. A teraz bez oporów żadnych młody człowiek z Ameryki, debiut w pierwszym odcieniu bluesa. On taki troszkę jest country, ale głównie jednak to jest southern rock. Bardzo się w młodości zasłuchiwał w Lynyrd Skynyrd i podobne dźwięki. No i teraz dostąpił już możliwości działania samodzielnego. Nagrał płytkę, nosi ona tytuł Turn It Up i oto tytułowe z niej nagranie. Paychecks we've been working for and turn them into beer. Yeah, it's all downhill from here. Turn up the music, turn up the band, turn up the cold one there in your hand. Turn up the feel good, turn up the crazy, turn a little loving loose on me, baby. Turn up the hell yeah, turn out the lights, let all your problems go. What's on this place to closing time? I have a few too many two for ones. I might be heading for a headache, yeah, but we'll be fine. And tomorrow we'll lift the fog with a little hair of the dog. No i takie oto sobie przyjemne, bezpretensjonalne, southern rockowe dźwięki. Josh Thompson i jego płyta Turn It Up, a to było, jak już mówiłem, tytułowe nagranie z tego albumu. No a teraz wracamy do naszej klasyki. To będzie taka podwójna klasyka, bo i klasyka, jeśli chodzi o utwór, i klasyka, jeśli chodzi o wykonanie. Tomorrow, burning down and suffering with Klasyka muzyki soul, Nobody's Fault But Mine, czyli utwór Otisa Reddinga. No i poniekąd klasyka wykonania, bo przecież nie można uciec od pewnych porównań, jeśli chodzi o stronę wokalną tego nagrania, która niewątpliwie nawiązuje też do wokalu Otisa Reddinga. A to był Robert Cray ze swojej nowej płyty. Płyta nosi tytuł In My Soul, Nomen Omen, czyli w mojej duszy. No i tutaj Cray wprowadza szereg nowości. No, mianowicie poza stałym swoim towarzyszem, czyli basistą Kazinsem, zmienił resztę otoczenia. Przede wszystkim powrócił do producenta, z którym kiedyś, jakieś tam 15 lat temu, współpracował, a jest tym producentem Steve Jordan, czyli taki człowiek renesansu muzyki soulowej, bluesowej, troszkę nawet jazzowej. On potrafi grać na wszystkim, podobno najlepiej na perkusji. No, jest też bardzo zdolnym producentem i myślę, że on w dużej mierze ustawił Robertowi tę płytę, a także myślę, że zalecił mu towarzyszących muzyków, w tym perkusistę Lesa Falconera, który w tym utworze, w tym nagraniu dzieli z Robertem Krejem partie wokalne, co jest zupełnie dotychczas niespotykane w karierze Roberta Kreja, bo on gdzie mógł, no to sam wyśpiewał to, co chciał wyśpiewać. To jest taka płyta też na rozdrożu. To tytuł sugeruje soul. Jest parę takich po prostu piosenek balladowych. Troszkę to wszystko takie niemrawe i rozlazłe mi się za pierwszym razem przy pierwszym słuchaniu wydawało, no ale teraz już troszkę może bardziej wpadłem w ten rytm i w ten puls. Chociaż ciągle brakuje mi w ostatnich realizacjach Roberta Kreja czegoś na miarę na przykład I Was Warned. Chociaż jak już do końca tej płyty dobrnąłem, to się okazało, że numer 11 to jest coś, co się nazywa bonus track. Nie wiem, dlaczego on jest bonus, czy tylko na mojej płycie jest ten 11, a na państwa płytach już nie będzie. Nie wiem. Tytuł utworu Pillow, czyli poduszka. I tutaj jest takie nawiązanie do tych pięknych, melodyjnych, z tą taką dźwięczącą jak dzwonek gitarą numerów starych Kreja. Pillow, Robert Cray Band. Turned out the light, but I haven't gone to bed. The sheets are freezing cold. If I could take back what I said, we'd be here together, we'd be nice and warm. Now I'm here in this room, just sitting by the telephone. It's cold. This room alone, I need you. Use my pillow, stay with me. never thought you'd leave. Got a lot of pride, but I'm going undercover. I think I need to find my other side. You said that in the past, you said you wouldn't stay. I really miss your comfort, baby. I wish you hadn't gone away. This room alone, I need you, I need you. Use my pillow, stay with me. Use my pillow. No właśnie, i dlaczego on to wycisza, jak ty mógłby jeszcze tak poplumkać cudnie na tej swojej gitarce? Robert Cray, jego nowy album In My Soul, to jest tytuł tego albumu, a ten utwór to była poduszka, pillow. I kolejny gigant muzyki amerykańskiej z nową płytą się objawia, Leon Russell. No, też gość już po 70. Miał ostatnią taką swoją dosyć znaczącą przygodę. To był wspólny jego album z Eltonem Johnem kilka lat temu. A teraz taką retrospektywę jakąś zrobił, z tym, że niekoniecznie swojej twórczości, ile zresztą płytę nazwał Life Journey, czyli taka podróż życia. I jest tutaj 12 utworów, które musiały wywrzeć chyba jakiś bardzo znaczący wpływ na twórczość, na świadomość Leona Russella, bo bardzo jest taki szeroki wachlarz tych jego kamieni milowych z przeszłości, bo to i Duke Ellingtona, I Got It Bad and That Ain't Good, i chociażby Georgia On My Mind, czy Billy Joela, New York State of Mind, czy Roberta Johnsona, Come On In My Kitchen, That Lucky Old Son, które pamiętamy z interpretacji Raya Charlesa, Fever, no i tak dalej, i tak dalej. Całość, jak mówię, nosi tytuł Life Journey, czyli podróż życia, a ja wybrałem z tego zbiorku taki utwór, który nawiązuje, przynajmniej introdukcja ta instrumentalna, ta na klawiszach nawiązuje do takiego bardzo mnie sentymentalnie odpowiadającego utworu, który Leon Russell skomponował wspólnie z Ericiem Claptonem, a który nosi tytuł Blues Power. Proszę posłuchać, jak biegają paluszki Leona Russella po klawiszach i jak to przypomina właśnie wstęp do Blues Power, a ten utwór nosi tytuł Big Lips. Leon Russell, Big Lips, wielkie usta, wielkie wargi, a cała płyta nosi tytuł Life Journey. No skoro już jesteśmy przy Leonie Russellu, a w zasadzie dlaczego Russellu? Russellu, prawda? Russell, Russella, tam poseł, posła, oseł, no tak. W każdym razie Leon Russell teraz w duecie z J.J. Calem wystąpi. To jest tak taki koncert ich wspólny z 1979 roku w Paradise Studios w Los Angeles. Zbiór takich głównie Cale'owych przebojów, ale trafił się też w tym zbiorze jeden utwór, co też jest niezwykłe, no, nie będący autorstwa J.J. Cale'a, czyli słynne Going Down Donna Nixa. Na luzie to wszystko bardzo, jak zwykle w przypadku Cale'a, a Russla też, bo obaj luzacy. To był J.J. Cale w duecie z Leonem Russellem, a na zakończenie debiut w pierwszym odcieniu bluesa. Formacja zwie się dźwięcznie Pork Chop Willie. Rozwinę tę ideę w przyszłości niedalekiej, a teraz tylko informuję, że był to pierwszy odcień bluesa, a przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki. Struggle just to stay alive. I wanna keep my baby.